promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda potępił ataki na lotnisku w Kabulu. Zginęło co najmniej 12 amerykańskich żołnierzy. Polska zakończyła ewakuację z Afganistanu. Na koniec wszystkie oblicza pani Dulskiej w warszawskiej Kordegarcie. Prezydent Andrzej Duda potępił atak na lotnisku w Kabulu. W samobójczych zamachach bombowych w Afganistanie zginęło 12 amerykańskich żołnierzy, a 15 zostało rannych, poinformował Pentagon. W atakach śmierć poniosły także dziesiątki Afgańczyków, w tym kobiety i dzieci. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia zamachów. Był to najbardziej krwawy atak w Afganistanie od wielu miesięcy. O szczegółach Wojciech Cegielski. O tym, że to ISIS zorganizowała zamachy, poinformowała sprzymierzona z fanatykami agencja informacyjna AMAK. Wieczorem miejscowego czasu zamachowiec samobójca zdetonował ładunek w rejonie jednej z bram lotniska. Koczowało tam 10 tysięcy Afgańczyków, którzy usiłują dostać się do środka, by wylecieć z kraju. Druga bomba wybuchła przy pobliskim hotelu Baron, gdzie zachodni dyplomaci wydawali Afgańczykom wizy. Wśród zabitych są afgańskie dzieci oraz 12 amerykańskich żołnierzy. Mimo zamachu trwająca na lotnisku ewakuacja Afgańczyków nie została przerwana. Według Białego Domu do tej pory z Afganistanu wywieziono 101 tysięcy osób, zarówno obywateli i dyplomatów krajów NATO, jak i współpracujących z nimi w ostatnich latach Afgańczyków. Lokalna filia ISIS powstała w Afganistanie w 2015 roku na fali działalności tzw. państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Grupa jest stosunkowo nieliczna, ale uznawana jest za najbardziej brutalną organizację terrorystyczną w Afganistanie. Jest też skłócona z rządzącymi krajem talibami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Amerykańscy żołnierze, którzy zginęli w Kabulu, są bohaterami, powiedział prezydent Joe Biden. Jednocześnie zapewnił, że zamachy nie przerwą misji ewakuacyjnej i zapowiedział odwet. Nie zapomnimy tego, nie wybaczymy, zmusimy was, byście za to zapłacili, powiedział amerykański przywódca. Tymczasem Polska zakończyła ewakuację z Afganistanu. Polscy piloci wykonali 14 lotów cywilnych i 30 wojskowych. Od połowy sierpnia z Afganistanu ewakuowani byli obywatele polscy i cudzoziemcy po przejęciu tego kraju przez talibów. W sumie z ogarniętego chaosem kraju do Polski przewieziono prawie 1300 osób. Relacja Małgorzata Naukowicz. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że osoby, które trafiły do Polski, zostaną otoczone wsparciem. Mówił też, że nasz kraj pomógł w ewakuacji innym krajom Unii Europejskiej oraz organizacjom międzynarodowym. Pomagamy wszędzie tam, gdzie tej pomocy musimy udzielić. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że do Polski z Kabulu tymczasowo trafi około 500 afgańskich współpracowników NATO, którzy wkrótce zostaną przewiezieni do krajów docelowych, ale na razie schronienia udzieli im Polska. Ponadto trafi do nas 45 współpracowników afgańskich, unijnych, którzy w ostatnich latach pracowali na rzecz Unii Europejskiej. Za okazaną pomoc dziękował obecny na konferencji prasowej ambasador Afganistanu w Polsce Taher Kaderi. Nie potrafię dostatecznie wyrazić mojej wdzięczności za to. Ewakuacja z Afganistanu trwa od 14 sierpnia, kiedy kontrolę nad krajem przejęli talibowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Najwyższa od wielu tygodni liczba nowych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia potwierdził wczoraj 251 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 3 osoby. Liczba nowych zakażeń jest o ponad 1/4 wyższa niż w czwartek, tydzień temu, mówił wiceminister Waldemar Kraska. To są bardzo niepokojące informacje. Widzimy, że czwarta fala zaczyna się rozpędzać, zaczyna już wracać do Polski. Dlatego tak ważne są te masowe szczepienia, byśmy jednak zminimalizowali ten wzrost zakażeń, na który się przygotowaliśmy. Najwięcej nowych zakażeń było w województwie mazowieckim, a najmniej w województwie lubuskim. W Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, odbył się wernisaż wystawy Dulska na scenie. Organizatorzy przypominają najważniejsze wystawienia utworów w polskich teatrach w minionym stuleciu. Dzięki ekspozycji możemy zobaczyć, jak zmieniała się pani Dulska od krakowskiej prapremiery w 1906 roku po najnowszą inscenizację z tego roku, mówi rzeczniczka Narodowego Centrum Kultury Joanna Bancerowska. Mamy tutaj bardzo ciekawe fotosy. Mamy afisze teatralne, strój Anieli Dulskiej. Kurskiej z jednego z przedstawień, w którym grała Anna Seniuk. Mamy elementy scenografii, bardzo ciekawą wizualnie ekspozycję, która nam pokazuje bardzo różne oblicza Anieli Dulskiej i też innych postaci tej tragifarsy, które na przestrzeni lat były wystawiane w Polsce. Oglądający wystawę byli pod dużym wrażeniem. Te stare czarno-białe i przedwojenne i powojenne fotografie bardzo ładne i dają taki ducha teatru. Jadwiga Darańska, Zbigniew Zapasiewicz to są aktorzy tacy z klasą. Warto przypominać tych artystów. Te wnętrza są tak wspaniałe, dekoracje w teatrze. Dulska na scenie to trzecia wystawa w Kordegardzie towarzysząca narodowemu czytaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc chłodna, od 9 stopni na Śląsku do 12 na Warmii i Mazurach. Piątek ze słońcem, tylko na zachodzie, poza tym pochmurno. W Szczecinie 15 stopni, w Rzeszowie 17, w Poznaniu 14, w Warszawie 16, a najcieplej w Gdańsku 19. Trójka. Program trzeci. To jest niezwykłe w Miłoszu, że on jakby buntuje się, przekracza granice, ale nie odchodzi. Pozostaje przy języku polskim, mimo całego buntu, pozostaje i wraca tutaj również. Przeszedłem bardzo długą drogę, długą ewolucję. Aczkolwiek wśród moich wczesnych wierszy są takie, które jakby zapowiadają późne bardzo wiersze. Czyli jakby zamknięcie takiego luku. Dobry wieczór. Proszę wyobrazić sobie, że znaleźliśmy się właśnie na Podlasiu, na granicy polsko-litewskiej, w dworze Miłosza, w Krasnogródzie. A naszym przewodnikiem jest pan Krzysztof Czyżewski, współzałożyciel Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów. Nad nami rozgwieżdżone niebo, wokół absolutna cisza, zakłócana tylko niekiedy przez obszczekującego nas pieska gospodarzy. Ale podróż zaczęła się, jak to zazwyczaj latem, nad morzem. To była pierwsza moja wyprawa na Podlasie i gdyby nie pomysł na słuchowisko tam realizowane, pewnie Krasnogróda, a w niej dwór Miłosza, byłaby nadal przechowywana w marzeniach. A dlaczego z nadmorza wyruszyliśmy? Bo w Sopocie nadawaliśmy przed miesiącem, w przeddzień wyprawy Trójkę pod Księżycem. Nad morzem też mieszka Romuald Wicza-Pokojski, autor wyjazdowych premier dla sceny teatralnej Trójki. No a premiera, która odbędzie się w niedzielę, nosi tytuł Piesek przydrożny, powrót. W niedzielę o godzinie 20 z minutami. Na tej sierpniowej nocy opowiemy o okolicznościach, w jakich premiera powstawała. Zapraszamy do godziny drugiej. Wraz ze mną Ola i Olga. Olga Szućko i Ola Kaczkowska. Czy może jeszcze szumi w tle? Jeszcze przez chwilkę? No tak słabiutko, tak słabiutko. No, chciałoby się być teraz nad morzem, prawda? Dobrze. To już teraz zaczniemy naprawdę. Otóż niedzielna premiera zaplanowana została na to lato, bo w tym roku minęły 110 urodziny Czesława Miłosza. Urodził się w ostatnim dniu czerwca 1911 roku. Nagranie do tego wydania Trójki pod Księżycem realizowaliśmy po tym, jak Krzysztof Czyżewski wystąpił w roli narratora naszej premiery. on o Miłoszu i jego wakacjach spędzanych w dworze rodziny matki Weroniki może opowiadać bez końca. No dobrze, poznał zresztą Miłosza, no i wiele razy z nim spotykał się. Romuald Wicza-Pokojski ciekaw był, jak ta historia się zaczęła, ale o tym opowiemy za pierwszą piosenkę przygotowaną przez Olę. Tęsknimy za tym głosem, ale wiemy, że śpiewa gdzieś w Polsce, w Szczecinie i gdzieś jeszcze i bardzo dobrze, bo bardzo, bardzo długo nie mogła, jak większość artystów, występować. 13 minut po godzinie 12 w nocy już wiemy, że pan Michał, nasz wierny pan Michał z Tarnowa jest z nami. Państwo sobie zdają sprawę z tego, że to najważniejsze, żeby Państwo byli, bo my tak sami dla siebie nie bardzo chcielibyśmy realizować audycję. A opowiadam pewną przygodę. Otóż tak, siedzimy sobie jakiś miesiąc temu na pomoście w Szularach. Przed nami cudowne jezioro Huony, tego Hasamo, nie jestem w stanie tak wypowiadać jak aktorzy, dawni aktorzy. No więc siedzimy nad tym jeziorem, jezioro należy oczywiście do parku, a park okala dwór Miłosza i gawędzimy. Zaczyna pan reżyser. Gdybyśmy mogli jeszcze, Krzysztof, o twoim pierwszym z Miłoszem spotkaniu. No to było dosyć zaskakujące w tym sensie, że my byliśmy tak skonsternowani, spotykając go na ścieżce przypadkowo, że no, stać nas było tylko na przedstawienie siebie, tak jak on nam się przedstawił z nazwiska i imienia, po czym rozejścia się, bo wydawało nam się, że on jest w jakimś swoim świecie, którego nie powinniśmy naruszać, przeżyć, które mu towarzyszą. Natomiast za chwilę, bo żeśmy dojechali do Sejn, zatrzymali się przed synagogą, zatrzymał się jego samochód, z którego wyskoczył Kunam i powiedział, co wy tak uciekacie? Może byśmy porozmawiali. I wtedy pierwszy ten wieczór, który w noc się przemienił w klasztorze na Wigrach, gdzie żeśmy pięknie porozmawiali, ale dla mnie zawsze było pytanie, co było w tym, że on nas tak próbował dogonić. I na początku sobie to tłumaczyłem, że go w ogóle interesowali młodzi ludzie, że jego powrót tu, on się bronił przed taką nostalgią, chorobą nostalgii. Jego ciekawiło nowe życie. Jego ciekawili młodzi ludzie. Jeszcze jak się dowiedział, że jesteśmy z teatru awangardowego i że w ogóle chcemy tutaj żyć, prawda? I że zamiast wyjechać, że Polska się otwiera, PRL upadł i tak dalej, no że nas powinien interesować Zachód, że powinniśmy chcieć być w Londynie, Paryżu, a nie w Krasnoludzie i w Sejnach. Więc to go bardzo zastanowiło. Ale potem dostałem list od doktorantki, która prowadzi badania w Beinecke w jego archiwum, która mi skopiowała zawartość tego archiwum i okazało się, że tam jest moja praca magisterska o Czesławie Miłoszu u niego w archiwum. Jak ona tam się... Ja jako student ją napisałem na początku lat 80. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I sobie dopiero skojarzyłem, że jak ja mu powiedziałem Krzysztof Czyżewski, to nie musiało dla niego to być całkiem obce nazwisko. Więc jeszcze i taka pod spodem tego spotkania jest historia, że on mógł po prostu mnie skojarzyć. Kto wie, czy to nie była pierwsza, czy jedna z pierwszych w ogóle prac magisterskich, którą on dostał. Jakoś do niego dotarły o jego twórczości. To się nazywało Księga Drogi Czesława Miłosza i to mógł być też ten most pomiędzy nami. Mm-hmm. Tak, tak. To pan Krzysztof Czyżewski odpowiadający na dociekliwe pytanie pana reżysera. Proszę państwa, pani Mirosława już jest także obecna. Wiem, że doskonale przygotowała się do tego wydania Trójki pod Księżycem. Szkoda, że nie mogę skorzystać z jej informacji, no bo niestety, jak już kiedyś państwu mówiłam, nie bardzo mogę czytać bardzo dokładnie maile i prowadzić program i jeszcze się skupiać i uważać, żeby było bardzo ładnie. No, to co najważniejsze w czasie naszej wyprawy do Krasnogródy znajdzie się we wspomnianym słuchowisku dokumentalno-poetyckim, które już w niedzielę. Na tej sierpniowej nocy opowiadamy o naszej pierwszej wizycie w Krasnogródzie. Ole poprosiłam o polską muzykę. Będą dwa wyjątki, czyli muzyka ode mnie, no, dialogująca z tą historią pogranicza. Ale najpierw kolejna propozycja Oli. Mam nadzieję, że to będzie nieco dłuższa, piękna piosenka. Łatwo uwierzyć, że jeśli masz mocy, czar potrafisz zakląć mężczyznę w drzewo, lecz co to da? Zaszumi i tak. Łatwo uwierzyć, że miłość przepaskę ma na ślepych oczach, rozgrzesza krzywdy, bo jedno wie, nie kocha się za. Rozpacz lasu ma twarz, spadnie korona z głowy, co puchnie mądrością lecz. najgorszy cel uświęca środki, lecz kara prędzej dosięgnie cię, nim czern zmąci biel. Trudno uwierzyć, że z tafli czystej jak łza wypłynąć może, od ludzi ponoć silniejsze zło, by w nich sięgnąć dna. O nie, nie, nie, nie. To chyba mała wpadka, bo. No to jakoś muszę z tego wybrnąć, że powracamy nad jezioro Hołny sprzed miesiąca prawie. No i tę część rozmowy rozpoczyna pani redaktor. Inteligentnie oczywiście. Wakacyjna przygoda, którą chcemy Państwu opowiedzieć, z którą chcemy się z Państwem podzielić. Gość nasz specjalny już przedstawił się. To właśnie autor pracy magisterskiej o Czesławie Miłoszu, twórca, współtwórca Ośrodka Pogranicze, Krzysztof Czyżewski. Powiem dobry wieczór, aczkolwiek to, co przywieźliśmy na tę noc dzisiejszą, sierpniową, powstawało prawie miesiąc temu, czyli 31 lipca w Krasnogródzie na pomoście prowadzącym do pięknego, chociaż niewielkiego jeziora Hołny. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. I w ten piękny wieczór gościem drugim, wybacz Romualdzie, jesteś drugim, niespecjalnym, jest reżyser naszego słuchowiska, słuchowiska sierpniowego, premierowego, Romuald Wicza-Pokojski, który dał się namówić na wspólną wyprawę. No, on ją w zasadzie poprowadził z Gdańska do Krasnogródy. Dobry wieczór. Proszę panów, może o klimacie. W słuchowisku będzie mowa o pewnych cechach charakterystycznych tego miejsca, tylko ono jest nieradiowe. Tu się pod koniec lipca żadne dźwięki natury w zasadzie nie objawiają. Cykad w ogóle nie ma, czy świerszczy. Od czasu do czasu szczęśliwie szczeka jakiś piesek w oddali. Tak więc wszystko, co możemy Państwu powiedzieć o tym, to jest piękna, krystaliczna cisza. No bo taka jest pora dnia, w której rozmawiamy, czyli okolice południa, bo gdybyśmy rozmawiali rano, to budziłby nas tutaj klangor żurawi. Wieczorem jest uczta świerszczy i cykad, oczywiście. Mm-hmm. Tutaj aż buczy. Więc rzeczywiście to jest taki czas, kiedy w tym upale troszkę to przycicha, ale nie ma tak, żeby tutaj nie było rozmów natury, przyrody i wiatru, bo on tutaj zawsze nam też towarzyszy. Ale jeszcze odnośnie ciszy. Ta cisza, myślę, że jest muzyką samą w sobie. Przyjechaliśmy wieczorem, później noc właśnie gwieździsta. To już świerszcze spały. I cisza. I taka cisza, nie ta cisza, która fedruje w głowie, tylko ta cisza, która pozwala, że to wszystko, co w głowie, zaczyna trochę unosić się jak mgła nad całym parkiem. Pogranicze, znaczy... Do momentu, kiedy nie przyjechaliśmy tutaj do Krasnogródy, brałem bardzo wprost samo określenie pogranicze. Tak jak w przedłużeniu nazwy Fundacji Sztuk, Kultur, Narodów. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy teraz w Krasnogródzie, bardzo poszerzyło mi się to pojęcie, bo gdzieś też i na pograniczu właśnie słów, na pograniczu odczuć, też o tym pograniczu życia i śmierci, po którym właściwie cały czas, przez całe swoje życie stąpał Czesław Miłosz, to życie na pograniczu. I właśnie, no to jest moc tego wyjazdu, znaczy taka wartość dla mnie też samego, że pogranicze to nie są tylko granice. No ta delectatio morosa, o której wspomniałeś, która tu ma swoje zaczepienie w dramatach w Krasnogródzie również, próbach samobójczych, jest, jeżeli się to czuje w sobie, to człowiek taki jak Miłosz broni się, prawda? I to im głębsza ta skłonność ku śmierci, tym większa walka, silniejsza walka o to, żeby znaleźć antidotum, żeby znaleźć antybakterie, żeby uczepić się, ale już nie żadnych sztucznych rzeczy, żadnych ideologicznie skonstruowanych wyobrażeń, tylko to musi być rzeczywiste, siła, która cię trzyma przy życiu, siła miłości tak naprawdę, bo to jest to, co Miłosza jednak ratowało w różnych postaciach, od Erosa, takiego miłosnego zakochania, po przyjaźń i takie wychylenie ku ty, przekraczanie tego ościenia własnego ja, prawda, które może się tylko na linii miłości dokonywać. Więc z tego mamy jego siłę i jego w ogóle rozumienie poezji tak naprawdę, bo poeta to jest ten, który się z tego wydobywa. On jest na linii wznoszącej od ciemnego, którego doświadcza, ale nie może sobie pozwolić na pozostanie w ciemnym. To jest zrozumienie poezji przez Miłosza. Jeżeli poezja ulega pesymizmowi, nihilizmowi i tak dalej, to jakby zaprzecza sobie. Musi być to staranie, praca nad wydobyciem świetlistego. Choćby to była też via negativa, tak jak często u Miłosza jest, czy to rozumienie, że chodzimy nad piekłem, dotykając łąki, czy gdzieś pod spodem to jest, jest śmierć, jest zniewolenie koniecznościami i tak dalej, że to jest takie matematyczne prawo, prawda, bezwzględne. To jest ten mur, którego się nie da ruszyć. I jednocześnie stawiasz to bardzo radykalnie i uczciwie. Całe jego życie dawało mu legitymację do tego, przez co przeszedł, przez XX cały wiek, ale z drugiej strony nie pozostajesz w tym. To znaczy tworzysz, jesteś poetą właśnie dlatego, że piszesz księgę wyjścia. To jest moje słowo na twórczość Miłosza. Wiesz, tą księgę wyjścia, która jest na drugim biegunie od tej biblijnej. To znaczy stało się nasze wyjście, wygnanie z jakiegoś raju, z jakiejś ziemi obiecanej, z jakiegoś dzieciństwa, z jakiejś pełni, w której byliśmy. Ale skoro znajdujemy się w ziemi ulro, w ziemi wydziedziczenia, w ziemi wykorzenienia, że skoro to jest nasza kondycja, to księgą wyjścia Miłosza będzie próba wyjścia z ziemi ulro. Tak? I to jest to, w czym on nie spoczywa w swoim dążeniu. On pisze całe życie księgę wyjścia z ziemi ulro. I to się zamyka w kole, to znaczy wygnanie, tak, to przyjmuje to jako kondycję człowieka, ale się na to nie godzę. Ale szukam, nie przyjmuję to jako determinanty ostatecznej, tylko staram się przekroczyć tą granicę, prawda, tą skończoność. Dobry wieczór, piękny, słoneczny dzień. No tak się dzieje, kiedy zaplątujemy się, czy plączemy się w czasie. Nasz przewodnik, przypominam, Krzysztof Czyżewski oraz reżyser premiery niedzielnej Romuald Wicza-Pokojski. Ja o ptaszkach i pieskach, a panowie o sprawach wielkiej wagi. Ot, taki podział ról. A to jest Trójka pod Księżycem, ostatnia sierpniowa w tym roku. Oj, żal, żal. Dlaczego czerwiec, lipiec, sierpień trwają krócej niż październik, listopad, grudzień? Kto mi odpowie na to pytanie? Poproszę Olę o coś na otarcie łez. Wypłyniemy

Ależ to piękna aranżacja. Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski, dzięki Olu. No, smutno jednak było, a miało być na otarcie łez. A poetka, czyli Agnieszka Osiecka, obchodziłaby tej jesień, 9 października, tak? 85. urodziny. No dobrze, zanim znajdziemy się ponownie w parku nad jeziorem Hołny, poproszę Olę o kolejny utwór, niespodziankę. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Ola w barwach jesieni. A tymczasem pan Nikifor dopisał się do listy obecnych. Dziękuję, pozdrawiam także. No i oto na powrót jesteśmy w parku, ale wtedy była przepiękna pogoda, był taki upał. Należącym przed wojną do rodziny Kunatów, Kunatuwien, czyli ciotek Czesława Miłosza. Siedzimy sobie na tym pomoście wśród szuwarów nad jeziorem Hołny, a panowie gawędzą pewnie znów na trudne tematy. Jeżeli mogę, bo chciałem też jeszcze Krzysztofa zapytać o taką rzecz, która w ostatnim czasie dość mocno też mnie nurtuje, a właśnie dotyczy czasu. Jesteś współzałożycielem, autorem dla mnie dość ważnego czasopisma, oczywiście sprzed lat, i właśnie o ten czas kultury chciałem się zapytać, ale czy dziś jest ten też czas kultury, znaczy jakie znaczenie? Ja wiem, że to jest może jakaś trywialność też w tym pytaniu, ale ale czy nie jesteśmy też w jakiejś trywializacji momentu? Chodzi mi o znaczenie kultury teraz. Przywołanie czasu kultury, kto wie, czyli pisma, które tworzyliśmy w Poznaniu, w podziemiu, wydawanego przez Solidarność Wielkopolską, może coś nam pozwoli dotknąć z ważnych spraw dzisiaj, które się nie zdezaktualizowały. Bo nasza próba wtedy i nazwanie tego pisma Czas Kultury wynikała w dużej mierze z tego, żeby uwolnić kulturę od jej polityzacji, ideologizacji i takiego dyktatu cenzura, niecenzura, cenzuralne, niecenzuralne. Czyli jakby tworzyć pismo, w którym mogą się znaleźć teksty, które cenzura by odrzuciła, ale również takie, które by w ogóle nie odrzuciła. Ja wtedy zacząłem tłumaczyć Bubera na przykład teksty z Angą Grupińską, albo pisać o Szestorze. Czy drukowaliśmy Senekę w podziemiu i właściwie mieliśmy spór ze swoimi przyjaciółmi z podziemia, którzy najwięcej ryzykowali, bo nie my, tylko wydawcy, drukarze, że czy to w ogóle warto takie rzeczy w podziemiu robić i narażać się, skoro one nie są aż stricte w tym sensie polityczne. Otóż nam się to wydawało polityczne w takim sensie, że jest protestem wobec powierzchowności kultury, czy jej ideologizacji, zamknięcie jakby w jednym tylko obszarze. Otóż wydaje mi się, że dzisiaj podobne przed nami stają wyzwania, żeby uwolnić kulturę jako obszar duchowy, jako obszar, który nie poddaje się dyktatom rynku, sytuacji ideologicznych, barykad wznoszonych po jednej czy po drugiej stronie. Uwolnić taką kulturę miłoszową w takim sensie jako tkankę łączną. Bo my żyjemy w świecie kultur. I to jest nasz wielki problem. My rozumiemy kulturę jako kultury różne, odmienne, jako różnorodność kulturową. Natomiast żeśmy zagubili rozumienie kultury jako spoiwa rodzinnej Europy. Europę dzisiaj mamy jako Europę kultur. Kultur narodowych, kompetencji desygnowanych do państw narodowych w Unii Europejskiej, które zajmują się kulturą. Tak naprawdę. Instytutów Narodowych Kultury, Cervantesa, Mickiewicza, Goethego, w którym każdy promuje swoje. I to jest ważne oczywiście i nie chodzi o to, żeby utracić tą różnorodność, ale istota pogranicza właśnie polega na tym, że przy całej takiej różnorodności istnieje coś, co spaja, istnieje tkanka łączna. Istnieje coś, co tworzy archipelag wysp, a nie tylko pozostaje przy wyspach. I my nie mamy dzisiaj Europy kulturowej, nie mamy Unii Europejskiej jako projektu kulturowego. To ciągle się w Europie nie udaje. Mamy to jako projekt polityczny, jako projekt ekonomiczny. Natomiast odłożyliśmy kulturę jako kompetencje państw narodowych i tak dalej. Oczywiście są różne działania w przestrzeni europejskiej, ale tego jest bardzo, bardzo mało. Otóż Miłosz by się w tym świecie czuł niedobrze. Przywołam anegdotę rozmowy, którą miałem z nim o kulturze, kiedy on na pytanie, co by zrobił, gdyby został ministrem kultury, odpowiedział, wprowadziłbym Grekę do szkół. To jest właśnie jego rozumienie kultury. To nie znaczy, że on by oddał głos tej Grecji państwu narodowemu, żeby miało jakąś dominantę w Europie, prawda? To nie znaczy, żeby on się wyrzekał swojej przynależności do kultury polskiej i tak dalej. Nic podobnego. Ale wprowadziłby tego Greka, prawda, który pisał rodzinną Europę. On się nazywał w rodzinnej Europie Grekiem, podróżującym z miasta do miasta. Czyli domowym Europejczykiem. Rodzinnym, który tak samo w domu się czuje gdzieś tam w Szwajcarii, jak i w Litwie, prawda? I pisze na przykład książkę dla tych zachodnich Europejczyków z troską o to, że oni są nieprawdziwymi Europejczykami, w tym sensie, że nie wiedzą nic o całej Europie na wschodzie. I że ta ich ignorancja powoduje, że oni nie mogą być prawdziwymi Europejczykami, bo ten jest prawdziwym, który obejmuje całość, który jest zadomowiony w całości. To, że oni stworzyli sobie jakiś azyl francusko-włosko-anglosaski, nie znaczy, że to jeszcze jest Europa. Ja myślę, że jeżeli zostałby ministrem kultury, wprowadziłby Grekę do szkół, to myślę, że to są takie dwa istotne wątki. Znaczy jeden to w ogóle samego pomysłu zarządczego. To znaczy, że rozdzielanie ministerstwa, czy tak jak mamy w tej chwili Ministerstwo Kultury, i sportu, a nie ma tego zauważenia, że jednak sprawy edukacji społecznej, że tu jest ta wspólność. Więc to jest, myślę, takie dosyć istotne. Ja zadałem od razu pytanie, no panie Czesławie, ale to nie jest Ministerstwo Kultury, tylko edukacji. A to jest osobno? No tak, jeszcze po środku jest dziedzictwo narodowe, które jest, no, wiadomo, ważne. Bo jeszcze drugi wątek z tego też wynikający, czy z wprowadzenia tej greki do szkół jako postulatu, to myślę, że jest to też kwestia dania szansy doświadczania oryginału. To znaczy, że myślę, że to jest też to, dlaczego chodzimy na przykład do muzeów. I nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli tylko muzea, ale że muzeum daje szansę doświadczenia oryginału, dotknięcia tej przestrzeni, czy tak jak dla nas, kiedy jesteśmy w Krasnogródzie, to też jest sam ten fakt, że jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie u naszego noblisty rodziły się pewne sytuacje, które nadawały wektor dla jego twórczości życia, jest też istotne, że my możemy chociaż przez moment dotknąć, czy tak jak Krzysztof, który tutaj żyje i jest, nasiąknąć. Ale pozwólcie, że na chwilę się przy tym zatrzymam i powędruję do takiej wyspy Samotraka, która jest dla mnie jedną z najważniejszych wysp w ogóle w Grecji, bo tam Orfeusz inicjował Argonautów, jak płynęli po raz pierwszy, przekraczając limes europejski do Kolchidy. To jest ta wyprawa pograniczna dla nas. Jest to najważniejszy mit na pograniczu właśnie, który jest spotkaniem z inną, prawda, Medeą, nieudanym, zerwanym mostem wtedy. Ale Samotraka słynie z Nike, która jest dzisiaj w Paryżu ikoną Luwru, Muzeum Europejskiego. I rząd grecki od wielu lat stara się, jak wiele innych rządów, również Polski, o przywrócenie dóbr kultury, które dziś znajdują się w innych miejscach, do matecznika, prawda? Żeby Nike na przykład powróciła do Samotraki. Ale co by się stało, gdyby taki akt się dokonał? Raz, że to byłoby jakiś akt sprawiedliwości i to, że Grecy mogą się nadal chlubić u siebie, byłaby to atrakcja turystyczna, byłoby to miejsce, do którego żeglarze, którzy teraz Samotrakę omijają, atrakcyjniejszy jest pobliski Athos i Rodos, Samotrakę się omija, ale tam się odbudowuje ta wielka świątynia bogów. Tylko moja odpowiedź na to pytanie, bo to jest w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, jest, że ona by dalej była martwa w jakimś sensie. To znaczy byłaby tylko ikoną przeszłości, bo nie ma misteriów. Nie ma misteriów na Samotrace. Nie ma kogo w co inicjować. Czyli dla nas pytanie, i to jest pytanie przed Krasnogródą i przed wszystkim, co robimy w pograniczu, tak samo w synagodze w Sejnach, to jest odrodzenie misteriów, to znaczy odrodzenie całego środowiska, w którym taka kultura może powstawać jako żywa, jako nowa, zachowująca więź z dziedzictwem, z pamięcią, jej ciągłość, ale jednocześnie rozwijająca się, mająca prawa do niezgody, do buntu, do awangardowości, do nowego. Młodzi ludzie, którzy wchodzą do naszej pracy, nie wchodzą do pracy w muzeum, prawda, nad przyszłością, chociaż grają w orkiestrze klezmerskiej na przykład, tylko tworzą żywą swoją muzykę serca, która jest związana z dziedzictwem, ale też z hip-hopem, jazzem i innymi poszukiwaniami, prawda? Więc to jest nasze pytanie dzisiaj w kulturze, żebyśmy się wyzwolili z ciężaru takiego dziedzictwa, które musimy tylko upamiętnić, nie odwrócili od niego. I właśnie tu jest ten Miłosz, prawda, który się od tego nie odwraca, ale jednocześnie pyta, co będzie jutro. To jest to nasze pierwsze spotkanie. On spotkał tych młodych ludzi, którzy, Boże, co oni chcą tutaj w tej Krasnogródzie zrobić? Na początku ja cały czas myślałem o nas, prawda? O Gosi i Krzysztofie. Tak, i o pograniczu, jakie to było fantastyczne spotkanie z Miłoszem i co... Ale potem zacząłem po latach myśleć, ale jak on nas widział, co to dla niego znaczyło? Takie spotkanie starego człowieka, który awangardowy zespół teatralny spotyka w swoim małym miasteczku i w swojej wiosce, którzy chcą zrobić nowe, awangardowe centrum kultury, prawda? Jak to się spotyka i że to dlaczego w Krasnogródzie, prawda? A nie gdzieś tam w Poznaniu, w Berlinie i tak dalej. I to cały czas szukamy tej odpowiedzi. Cały czas ta rozmowa trwa. Ale to wydaje mi się ważną nitką czasu kultury, o który pytałeś. No to jest Trójka pod Księżycem. W miesiąc prawie, jaki upłynął od naszej wizyty w dworze Miłosza, oficjalnie od 10 lat Międzynarodowym Centrum Dialogu, w którym fantastyczny program realizuje ośrodek Pogranicze. To jest granica sztuk, kultur, narodów, a zarazem pogranicze polsko-litewsko-białorusko-rosyjskie. Spoglądam, kto jeszcze do nas dołączył. Jest kolejny. Nie, to jest ponownie pan Franciszek, który ukrywa się pod dosyć groźnie brzmiącym pseudonimem Nikifor. No, a po kolejnym utworze muzycznym przeniesiemy się do samego dworu Miłosza. Thank you. Staszek Bożder w świecie muzyki, komedy. Dziecko Rosemary w tej interpretacji rzeczywiście przerażająco brzmi, no, o wiele bardziej niż w przepięknej, słynnej wokalizie, którą wszyscy znamy. A opowieść o tym, co zachwycające wizualnie, nie należy do najłatwiejszych, ale na stronie naszej audycji, czyli TPK, są fotki, które Romuald Bicza-Pokojski wykonał i nam przesłał. Bardzo proszę, proszę spojrzeć na sam dwór i na amarantowy taki ganek. Nad nim wypisano czarnymi literami sentencję Oskara Miłosza, kuzyna poety. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Właśnie o powrocie będzie nasze słuchowisko niedzielne, a nagrywaliśmy je nie tylko we wspomnianym parku, także w samym dworze. Jesteśmy w środku dworu, w holu, który rozkłada się na dwa główne salony, które teraz są ułożone w taką opowieść o szukaniu ojczyzny.